Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs tornem a estar aquí, Castellers de Mollet, a Plaça de Nou, a Ràdio Mollet, a 96.3 de la FM, i ens havíem quedat comentant doncs, els preparatius i havíem començat també a comentar doncs, temes de com va anar el Bar l'Aleta, que vam tenir els castellers al Parc de Can Molà durant 4 nits a la Festa Major. Hi ha una intervenció de la Mari la Mohicana, no?, que diu que... el Xambau hauria aguantat una tempesta de grans dimensions i que ho diu per experiència. Perquè ella va tenir una entrebancada en una part de l'estructura. Qui va acabar a terra va ser ella i no la... Ja us puc assegurar que el Xambau ni amb una tempesta s'hagués caigut per experiència pròpia, ho dic. Val a dir que havíem de compaginar la preparació del bar i el muntatge, etc, etc, amb les activitats normals de la colla, és a dir, els assajos i les actuacions, perquè era Festa Major. Per tant, el dissabte de Festa Major, al dematí, ens vam posar sobre les 6 del dematí, més o menys a 6 i mitja, a muntar tota l'estructura, traslladar tot el material que teníem al pati de l'era i ens vam posar a muntar aquest bar. I més o menys cap a les migdia, 2-3 de la tarda, ja es veia bastant com havia de ser. Estaven les neveres bastant carregades, començant a refredar les begudes, etc, etc. I aquella mateixa tarda, evidentment, havíem de participar a la colla en el pregó de Festa Major, en els pilars que es fan en l'inici d'aquesta Festa Major, no? I una altra cosa de les que volia fer un incís és que realment una altra de les parts que estic molt content és que va haver-hi moltíssima gent del poble que ens va felicitar pel bar, per l'estructura, per com ho hem muntat, i que fèiem ja un parell d'anys que no fèiem bar. Des del 2009 al Calestrada. Que no va ser un bar amb xambal. I a Calestrada va ser una mica... una cosa així més improvisada. Més improvisada, i jo crec que la gent tenia moltes ganes, no?, de veure aquest bar un altre cop allà al parc, que feia anys que no es veia. Muntatge, un desembarcament pràcticament de Castellers de Mollet amb tota una... I sobretot, jo crec que més que el muntatge, que és espectacular, jo no recordo, potser el Tabaran als inicis sí que feia coses similars, però ni molt, jo crec que ni molt menys tan grosses, però sobretot jo crec que és el que oferim. Jo no recordo cap barra de Can Molà ni de Calestrada que oferís tanta varietat de bogates i de tapes i de tot. I de tot. No, això és evident. Vull dir que, clar, és una combinació de tot que el que tu deies, no? Que la gent digui, hòstia, menys mal que... clar, ja recordo l'últim dia, no? Bikini de... De Chope. De Chope! Que tengo hambre, no? I bocata de... Un dels, nocilla con ganchitos. Nocilla amb Chope va sortir aquest any. Aquestes no eren les especialitats, això són excepció, sí, això és l'últim dia quan no queda res més. Però sí que hi havia coses com callos a les, normalment això també va a dir que aquest tipus de bocata normalment surt per un sector molt torrat. De torrat, i un sector fidel al bar de l'Aleta, que és l'Adri el Samu. L'Adri el Samu, la seva xicota. Sí. El Lluma. El Lluma, que també és un sector de torrats que sempre són els que estan allà fidels a l'Aleta. Això sí que és veritat. Encara que també hi ha morats, fidels a l'Aleta. Sí, evidentment, no. Allà tenim de tot. I jo crec que més aquest any, no?, que potser, això ho anava a comentar, però tot el que hem fet aquest any degut als 20 anys, no?, que hem participat amb... jo porto 3 anys a la colla, però jo no recordo, segurament anteriorment sí, però aquesta implicació amb les colles que han participat en actes de torrats, hem participat en actes de morats, fins i tot en actes de geganters, que a la seva cercavila vam fer un pilar en honor dels 30 anys l'aniversari dels 30 anys del Vicenç i la Marioneta. Tot això, doncs, clar, evidentment, encara complica més el fet de fer la barra, no?, perquè t'has de tenir gent tant a un lloc com a l'altre, no? I la veritat és que, vaja, va ser la veritat. Déu-n'hi-do. Una cosa que jo volia destacar és el tema del pregó de Festa Major, on, com sempre, sí, van fer el Pilar Morat i el Pilar Torrat. A priori, quan et poses a la pinya, els castellers en aquell moment no som ni morats ni torrats, som castellers i estem fent pinya en la posició que ens indiquen. Un dels dos pilars porta el mocador morat i l'altre porta el mocador torrat. Això, fins que no li donen l'enxaneta a cada mocador, no se sap quina és, no? I aquí hi ha també anècdotes divertides que els morats i torrats més recalcitrants, que no són de la colla, doncs... on estarà el pilar torrat? Jo què sé, porten aquí, però al final resulta que estan en el pilar contrari, no? De fet, les pinyes estan barrejades i estan juntes, o sigui que si no vols... fallar la cosa, et poses entremig i ja està. I en algun dels dos estàs, bueno, estàs fent pinya, no? I una altra cosa que volia destacar és el pregó del Jordi Amenós. Exacte. Digue-ho. No, no és això. El pregó del Jordi Amenós, que després d'estar molts anys fent l'animació prèvia, la, tota l'animació que es fa just abans de que el pregoner oficial doncs, faci la seva intervenció, doncs el Jordi Amenós durant molts anys havia fet això, no? I enguany li tocava per, ja com a comiat d'aquesta, perquè va decidir que no farà més, dedicar-se a aquesta activitat, doncs ell ha fet el pregó pròpiament. I va comentar que durant tots els anys havia de portar els dos mocadors, perquè era una cosa de diplomàcia tenir els dos allà mentre estàs fent l'animació, però aquesta vegada ja es mullava i triava un mocador. No? I el mocador que va triar va ser el mocador casteller dels castellers de Mollet. Uh-huh. Aquest va ser un detall guapíssim per part del Jordi. El Jordi ja sap que ens té a la butxaca sempre. Sí. Abans ja ens tenia a la butxaca perquè sempre ha fet l'animació sempre l'ha fet molt, sí, molt divertida. S'ha implicat i ha engrescat moltíssim a la gent. I a més vam coincidir amb ell en una de les nits dels castells. Una nit que va fer de presentador dels actes de premis de la nit de castells. I quan vam veure, mira qui presenta, si és el Jordi, bueno, llavors va començar a dir els llistats de les colles, i les colles, bueno, la intenció era que quan deia cada colla, les colles diguessin, bien, alguna cosa així, no? Fins que no ens va dir a nosaltres, que nosaltres que el coneixíem van començar, Jordi, que estem aquí, i llavors ja totes les altres colles es van animar també a fer crits i a jalear-ho, com es digui, doncs, aquesta història. També remarcar que quan va fer... va treure el mocador, havien repartit els tobos aquells per disparar confeti, que havia de ser al final del pregó. Al final de tot. Però com va dir Castellers de Mollet, uns quants castellers allà van començar a disparar confeti ja, en aquell moment. I tots, no, que és pel final! I al final va dir, bueno, després de la prèvia de Castellers que ha anat tan bé, ara fem la veritat. Però és que va ser un pregó molt maco, també, eh? Ah, sí. Sí, sí, la veritat és que el Jordi barato sap... I... Barato no ho sé, sí, aquesta vegada, jo què sé, això ja no ens hi fiquem. La qüestió és que va tocar totes les coses, no? Que castellers, els geganters que també feien el seu aniversari, etc. I sap com arribar a la gent de la plaça. Mm-hmm. En el pregó. Doncs això, vam participar en el pregó, després vam anar al bar. Al bar, sí, sí, que era la primera nit. Sí. Després del pregó vam fer el pilar. No, això va ser l'endemà. Després de l'actuació, Va ser l'endemà. Perdona. Després del pregó, doncs, directes cap al bar a preparar les coses per la primera nit d'activitat forta. La primera nit que tocava la Cimarrón. Cimarrón, i va ser una nit amb moltíssima gent al parc, la música de l'orquestra Cimarrón va acabar sobre les 4 i pico, gairebé les 5, i després encara va haver-hi discoteca o disc jockey, en aquell cas. L'Albert Malla hi havia. Exacte. I la cosa es va allargar pràcticament fins a les 6 del dematí, 6 passades. Sí, sí. I el tema aquest va ser que a partir de les 2:15 va començar a entrar-hi gana a la gent i van començar a venir a demanar entrepans, tapes... Fins que va acabar la cosa. Fins que va acabar, sí, sí. I, a més, va ser una nit molt maca, perquè a l'allargar-se d'aquesta manera la gent doncs, va anar plegant molt tranquil·lament. Sí, normalment aquesta nit també la gent de l'Ajuntament també aprofita per tenir-nos allà controlats a la gent, per començar les despertades, i és veritat que va ser una nit molt maca, molt tranquil·la i molt... La gent sortia d'allà amb ganes de fer alguna cosa més, però ja estava sortint el sol, i ara què podem fer? Doncs mira, ja les despertades, ja podem anar directament allà. Sí, sí, que també vam anar uns quants del bar. Doncs sí, ens va permetre tancar l'activitat del bar amb tranquil·litat, sense cap mena d'incident, i preparar, doncs, tornar a omplir neveres, etcètera, preparar per la següent nit. La següent nit era el dia de diumenge, que era el dia que a la tarda fèiem l'actuació. L'actuació la vam fer amb els... una actuació repetida, la de Reus. Sí, amb les mateixes colles. I Marjaners de Guissona. I, bueno, una actuació bastant guapa, també. Els hi va caure no sé quin castell. I vam repetir. Que va rebre la fina. Els marjaners els hi va tornar a caure la Torre de Set. La Torre de Set. La tenien una mica travessada, l'han intentat diverses vegades i la tenien una mica travessada. Sí, però, sí, bueno. Ells pensaven que, com que la primera vegada la seva història que la van descarregar va ser Mollet, aquesta vegada sí que ho aconseguirem, però els hi va faltar un puntet. Home, com a castell més maco d'aquesta diada, recordo, evidentment, el 3 de 8 dels xiquets, perquè és el castell més gran, però el 3 de 7 per sota de Marjaners. Va ser superaplaudit. Va ser, l'última aixecada va ser, bueno, com sempre, com tots els aixecats per sota, l'última aixecada és... Dramàtica. És dramàtica i va ser molt aplaudida i, hòstia, veien les cares de patiment de la gent. Recordo l'enxaneta i la cotxadora, us han recordat de la cotxadora? Mhm. Mm I bueno, va ser un castell molt aplaudit, com bé deia. Mm. La cotxadora, l'enxaneta era la que no volia pujar, no? No, la cotxadora era la que estava allà posada i no, i l'enxaneta plorava plorant. Ah, l'enxaneta també plorava. L'enxaneta, que és la filla de la Maia. Diria que va començar a plorar la cotxadora, s'hi va afegir l'enxaneta i al final algun dels dosos també estava plorant. Ja, jo recordo... No jo per simpatia, sinó... Plorar per no voler pujar va ser l'enxaneta, que és la filla de la Maia, que la Maia és una de les organitzadores d'aquesta colla. Mm-hmm. Mm. Jo recordo la cotxadora, que només fer la primera aixecada, ja tenia cara com de mig plor, dient, no vull pujar. I bueno, va ser un castell. Home, venien de la caiguda de la torre, però val a dir que, a pesar de que l'última aixecada sempre és la més difícil, que hi ha esforços, que sembla que rebregui, que es distorsioni, el castell es va descarregar sense més problemes. Mm-hmm. Bé, doncs també comentant aquesta actuació que van venir doncs, periodistes castellers. Il·lustres. Vam tenir per primera vegada a la nostra plaça el més citat de tots els tuiteros castellers des de que va començar la temporada, l'Àlex, el castellística, que a més al matí havia estat a Tarragona. Sí, sí. Sí, sí. I ens va demanar, sisplau, a veure si podeu començar de minuts tard, que arribo amb el tren justet. No hi ha problema amb els castellers, perquè... I li vaig dir, em sembla que tranquil, que es comenci 10 minuts tard, la puntualitat castellera ja inclou aquests 10 minuts de rigor. Sí, sí, vam estar... En cas era curiós veure'l amb el seu iPad sense parar de teclejar per la plaça i anar fent tota la crònica immediatament, no? Vam parlar amb ell una estoneta... Una altra cosa significativa és que el Torratasques, que coincideix bastant, no sé si surt a les 7 o... A les 6 també, surt a la mateixa hora que comença l'actuació. Doncs passava, evidentment, mentre per mitja actuació passava pel costat de la plaça del Marfà direcció al carrer Barcelona, no? Sí. I ho van fer en silenci, que va ser una de les coses que s'havia... Bueno, sense que el grup doncs, fes música i sense fer soroll i tal, per no distorsionar el que és l'actuació. A més, es van estar esperant que es descarregués el castell que hi havia a plaça en aquell moment, i en el moment que es va descarregar, en aquell moment van aprofitar per passar en silenci. Sí, això val a dir que és d'agrair a l'organització, que ja tenien més o menys previst i van venir abans, a dir, mira, en 10 minuts, després vam tornar a venir 5 minuts més. I aquell dia hi havia una, bueno, no sé com dir-ho, una voràgine. Sobreactivitat de coses, perquè fèiem l'actuació, no sé si teniu per aquí els castells que vam fer, però ve ser com les darreres últimes actuacions que hem fet. El 4 de 6 amb agulla carregat, el 3 de 6, el 4 de 6 i el pilar de 4 per sota. Marjaners va fer el 4 de 7, el 2 de 7 carregat. Ah, vale, carregat perquè se'ns va caure l'enxaneta. Perquè va baixar va per davant l'enxaneta, sí. Marjaners va començar amb el 4 de 7, va fer el 2 de 7 carregat, el 3 de 7 per sota i pilar de 5, i xiquets 3 de 8, 2 de 7, 5 de 7 i pilar de 5. Sí, això que també recordo en aquell tema, doncs, que els xiquets de Reus ens van portar un castell de 8 a la nostra plaça per primera vegada en molt de temps. Mm-hmm. Sí, sí, també ho esmentàvem. Ho esmentaves, sí, vaja, al Twitter de les talles. Mm-hmm. Doncs això que deia, que hi havia activitats creuades, nosaltres havíem d'acabar l'actuació, esperar que arribessin els gegants per fer-los un pilar en homenatge al seu 30è aniversari dels gegants vells, per dir-ho així, el Vicenç i la Marineta. Però com que també havíem d'anar a servir una de les rondes del Torratasques, no podíem esperar perquè ells anaven amb cert retard, de manera que vam anar a trobar-los en el seu cercavila. I va quedar preciós. Sí, va quedar molt maco perquè ens vam trobar just als quatre cantons, a l'alçada de l'encreuament entre Jaume I i la Rambla Nova, no sé com es diu l'altre, el Fiveller, Rambla Fiveller, Rambla Nova. I allà vam... El peix. No. El peix és més cap a... Ah, els quatre cantons. Els quatre cantons. I allà van fer, van aturar el Cercavila i nosaltres vam muntar el Pilar i el van fer just davant dels gegants. I quan passava per, també per allà el Torretasques... El Torretasques també anava passant, anàvem creuant. Acabat aquest Pilar, que els castells van agrair, els geganters van agrair moltíssim, doncs de ràpid cap al bar a preparar les 500 reaccions o copes, o com vulguis dir-li, de Calimocho, que era el Calimocho especial de Castells de Mollet. Especial de Castells de Mollet. El Calimocho també mereix un comentari a part, i és que normalment el fem amb un bidó gran, amb una aixeta d'aquestes grosses, i enguany s'havia avançat, s'havia fet un pas... De gegant. Tecnològic. I l'hem passat per una màquina de fred de cervesa. I el van passar per una màquina de fred de cervesa, amb la qual cosa doncs, se servia bastant ràpid i s'assegurava sempre que estigués fresquet. No? Mm-hmm. Es va preparar aquesta recepta especial de Calimocho Castellers de Mollet i es van anar servint aquests gots al damunt de la barra, que la veritat és que feia faradat veure tantíssims gots. Doncs no en van sobrar tants, eh? No, van sobrar 10 o 15, vull dir que... No, gaires, perquè els últims... Menys, va dir el Lluís que encara menys. No en vam posar 550, vam posar al final, recordo que el Joan em va dir que n'havia posat 520, 510, i em van sobrar pocs, no sé quants, 10, 5, 10, no sé si... A 10 no van arribar. No, perquè els últims... bueno, escolta'm, aquí ja queden poquíssims, en voleu algun altre? I algú es va apuntar, ens en van quedar 3 o 4 per allà damunt, sense consumir. El president, via Twitter, ens diu, la veritat és que totes les activitats han tingut molta feina, però han merescut la pena. Diu, Juande, quin refredat et portes? Sí, i tant, no ho saps, perquè tinc els ulls tapats. Sí, doncs passat el Torretasques, va començar l'activitat de nit del bar, una nit en què tocava la... La Mondragón. Aquests de Gandia. Ja va ser Mondragón, la tribu. No, la tribu, la tribu. El grup de Gandia. I aquesta va ser una nit una mica més fluixa, també va acabar una mica abans la música. Era la nit de diumenge a dilluns. Exacte. Tot i que era festiu, doncs, també hi havia uns quants que treballaven dilluns, uns altres que el dilluns al matí marxaven de vacances. Sí, va venir una mica enredo allà, però bueno, va anar bé. Sí, bueno. Al parc hi havia força gent, però no tanta com la nit anterior. La tercera nit probablement va ser la més fluixa, la banda del Cotxe Rojo, que a mi em va agradar bastant les versions que feien. El millor que va tindre allò és que van pelar. Van agafar amb una persona del públic i la van rapar de mala manera, per cert, perquè no van acabar ni la feina. A mi com a nit em va agradar més la de dissabte. La de dissabte totes. Va ser la encara més... Encara que la de dimarts va ser molt forta, amb molt poc temps, amb un temps molt curt, i Hotel Cochambre arrossega moltíssima gent. Sí, la nit de dimarts amb Hotel Cochambre, amb la música es devia acabar sobre les 3:30. I arrossega moltíssima gent, el parc es va omplir a les 12 de la nit i a les... Però és que mitja hora abans de començar el concert ja estava la gent ple. Demanant ja allà a la barra. Ja sigui, o sigui, fins i tot en el moment del veredicte de Festa Major a Llarmblat ja estava ple. Sí. Jo estava allà... Sí, perquè hi havia molta gent de fora, eh? La primera gent que va arribar era gent de fora. I van començar a consumir ben d'hora abans de que comencés el concert. Sí, fins i tot va haver-hi gent que venia... Mentre estaven fent els focs ja va venir allà a sopar. Sí. No, la veritat és que va estar... Jo estic molt content. En general. O sigui, també m'agradaria agrair la bona actuació que han tingut també i la feina que han fet la gent de cultura, no? La gent de l'Ajuntament, que normalment estan allà al 150%, i que nosaltres sempre ens han donat una mica de màniga llarga per fer el que vulguem, o sigui, per obrar en conseqüència de com sempre actuem, no? Bueno, també... I sense cap tipus de norma ni... O sigui, coneixem les normes, les respectem i, amb la qual cosa, si no cal que en alguna, indiquin... algun moment ens saltem alguna, ells també pues, ho tenen en compte i ens ajuden, no?, a saltar-se aquestes petites normes, no?, que no fan mal a ningú i que fa que tot funcioni bé. No? Perquè ells saben que, de fet, el que ens mou és la voluntat de servei i de servir a la gent que està en el parc i, sobretot, que no hi hagi incidents. Va haver-hi algun incident durant la Festa Major, ja que reconeixen... Sí, però també va dir que això, que fora del parc. No? Fora del recinte del parc. Una cosa que a mi m'agradaria explicar per la gent de l'audiència que no ho sàpiga, estem aquí donant molta explicació sobre el tema del bar i sobre l'activitat que s'ha fet. Evidentment, la gent deu pensar, bueno, això us deu deixar uns bons calarons, evidentment, ens deixa una sèrie d'ingressos. però que aquests ingressos els tornem al poble en forma d'actuacions castelleres. I enguany, a més, a l'octubre, la nostra diada, la diada del 20è aniversari, la gent podrà disfrutar de dues de les colles del màxim nivell del panorama casteller d'enguany, com són Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, que ens acompanyaran. I uns fantàstics castellers del Riu Segal. Sí. Bueno, i els millors castellers de Mollet. De totes les colles de Mollet, els millors castellers. Vull dir, però que la gent potser es pensa que Minyons de Terrassa venen per la cara o que Capgrossos de Mataró venen aquí tantíssima gent. Evidentment, es treuen, uns diners del bar, però s'inverteixen i es donen gratis a la gent del poble i qui vulgui venir de fora a veure aquestes grandíssimes colles, o no tan grans colles, o el que sigui, colles castelleres que actuen a Mollet. Sí, val a dir que una de les normes del bar aquest, de la gent que agafem aquest bar, l'entitat que agafem aquest bar, és que els calés es reinverteixin íntegrament a la colla, que no hi ha ningú dels que hem treballat per preparar l'estructura, per preparar la decoració, estan treballant per aquest bar que s'embutxequin ni un sol euro, evidentment. No. Tot això va per l'entitat, sí. Tot això va íntegrament a l'entitat i s'inverteix en les activitats que fa l'entitat. Bé, doncs ens queden 5 minutets i hem de comentar. O sigui, després del que és el bar l'Aleta, doncs que vam fer una setmana de vacances, que és l'única setmana que hem fet de descans a la colla. Vam reprendre els assajos la setmana passada, dijous i divendres. Els dos dies seguits, per no perdre la... Molt bé, la gent va respondre bastant bé el dijous. O sigui, pensava que jo seria una mica més fluix el dijous, haver anul·lat el de dimarts, però no, la gent va ser conscient que teníem actuació dissabte i diumenge i va respondre tant dijous com divendres. Doncs això, dissabte a la tarda ens vam desplaçar a les Caves Codorniu, a Sant Sadurní. De noia. On vam fer una petita actuació amb una convenció de joves advocats. Joves advocats europeus. Europeus, o d'Europa. Sí, un pilar normal, un 3 de 6, que era el que anava l'endemà, amb dosos grans, encara que a mi no m'agradi, com a cap de canalla no m'agrada molt aquesta actuació, encara que la gent la valora com a bona, ni la de Sants. Personalment, Jo la valoro com a bona perquè en les dues actuacions hem omplert més d'un autobús. Per això la valoro com a bona. Sí. És cert que a mi m'hagués agradat amb dos usos lleugers. Ah, sí, la valoro com a bona, però clar, si ho miro com a cap de canalla, doncs no m'agrada gens. A mi tampoc, vull dir que... Sí, la valoro com a tècnica, no? O sigui que realment, com a colla, doncs sí, no? Hem omplert dos autobús, o sigui, la d'autobús, i han tingut que anar gent amb cotxe, per la qual és bo. Però bueno, la valoració que faig des d'aquí com a cap de canalla és que hi ha que millorar-ho, això, amb una velocitat grandíssima. Quant a l'actuació de les Caves, és una actuació d'aquestes que actues per un públic absolutament limitat, no és un públic obert en una plaça així, sinó que és un públic que està reunit fent una activitat molt concreta que fan ells i que tu afegeixes allà una xispa de cultura popular, per dir-ho així, no? D'aquestes ja n'hem fet unes quantes, són actuacions purament alimentàries, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, és que tenim que treballar també en aquesta línia, perquè... La colla costa uns calés al llarg de l'any. Evidentment, és el que anàvem dient. Això funciona, sí. I tot i ser una d'aquesta mena d'actuacions, que no és que ens entusiasmi fer, però tampoc ha estat de les pitjors que hem fet en aquest sentit. Ens van tenir una estona llarga esperant, però almenys ens estàvem esperant en un lloc bastant agradable. I després el públic va ser agraït, i com es pot veure amb alguna de les fotos que s'han penjat d'aquestes últimes, doncs es van posar fins i tot a la pinya, gent amb trajo i corbata i gent molt mudada. La veritat és que frapa una mica veure'ls com es col·loquen. Sí, i era graciós allò, com ens havíem de dirigir amb ells en anglès, no? Allò, no watch, no watch. No, era graciós. Això pel que fa a dissabte, doncs a Sant Sadurní hi ha les Caves de Cornell, i diumenge, doncs, a Sants, amb els companys de Castellers de Sants i de Cornellà, amb una plaça bastant petita, envoltada de pisos per tot arreu, i fent una festa de barri, típicament una festa de barriada. Sants, Castells de 8, 3 i 4 de 8 i Torre 7, Cornellà, Castells de 6, pràcticament els mateixos que nosaltres, amb la variant que nosaltres vam fer el 4 de 6 a Mogollers i vam fer el 3 de 6 a Mogollers. Exacte. I ells van fer dos pilars de 4 al final, simultanis, i nosaltres el pilar de 4 aixecat per sota. Bé, doncs ens queda un minutet escàs per recordar que la propera actuació tindrem el dia 11 de setembre a la Llagosta, on actuarem amb Cerdanyola i Caldes. I Caldes. I la següent ja serà Mollet a la Fira Artesans. El dia 16 de setembre, a les 12 del migdia de la plaça d'Artesania, que actuem amb Rubí i Caldes. Ah. Recordem també que el dia 11 s'ha quedat a les 11 del matí a l'Era per sortir amb cotxes. Molt bé, doncs també, com sempre, participarem a l'ofrena floral a la Diada. I doncs recordar a la gent la importància d'assistir als assajos, sobretot per això, per encara últims dos mesos que ens queden de temporada, de la temporada del 20è aniversari, que acabarem doncs, amb la nostra Diada amb colles de 9 pisos. D'altíssim nivell. Doncs vinga, si no hi ha res més, doncs ens trobem el dia 10, no, 17. El dia 17 tornem i ja comentarem... En horari normal. Bueno, horari no. Estem sí, en temporada d'estiu, temporada normal. Ja comença la temporada el dia 17. Doncs vinga, fins al dia 17. Adéu.